She's gonna beat the shit out of me later. Liedje van Cato. Hallo, hallo, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Hoor je die accordeon? Even wat zeggen. Lieve mensen, ik ben Cato en ik ken Charlie ook inmiddels al 10 jaar zo'n beetje van her en der. En een, niet zo heel goed, maar wel zo van wat een karakter en zo. En interessant en zo, dat wil ik ook wel een beetje wat hij doet. Haantjes gevoel, maar maakt niet uit. Ik vind het superleuk dat je jarig bent. En dat ik hier ben, dat we zoveel dezelfde mensen kennen. En ik schrijf liedjes voor demente mensen. Mensen die heel oud zijn. En dit liedje heb ik geschreven voor mensen die heel oud zijn. Dus, en ook voor de mensen die zorgen voor mensen die heel oud zijn, vooral ook. Jimmy. Ik ga het gewoon voor jou zingen, ja? Ik ben ook jong geweest, ik zat op moeders schoot. En op tafel brandde kaarsjes. Jong geweest, stapte de A-kamer rond, trots op mijn nieuwe laarsjes. Ik was een echte grote held van 4. En nu ben ik dan hier. Yeah. Even inkomen, kunnen jullie het horen? Hey, hey. Nu ben ik dan hier. Hier houden. Ik ben ook jong geweest, reed op mijn nieuwe fiets en zwaaide vrolijk naar de buren. Die zijn ook jong geweest en nu vast en zeker dood. Ik had ze nog een kaartje willen sturen. Ik deed de stoutste dingen met plezier. En nu ben ik dan. Had ik maar geweten hoe kostbaar het was. Die zo normale dagen met mijn vriendjes in de klas. Ja! Ik ben ook jong geweest. Wacht even. Oh ja, ja, ja, ja. Nu zijn we ongeveer rond de 30. Oh nee. Oh ja, nee, nu zijn we over 18. Ik ben ook jong geweest. Kreeg de kriebels in mijn buik. En het leven leek zo lang nog. Jong geweest. En op een dag was ik getrouwd. Verlegen en een beetje bang nog. Ik genoot met volle teugen van het vertier. En nu ben ik dan hier. Ik ben ook jong geweest. Ik werkte steeds maar door om een toekomst op te bouwen. Jong geweest, ik stak met energie de handen stevig uit de mouwen. En na het werk een lekker glaasje bier. En nu ben ik dan hier. Had ik maar geweten hoe simpel het was. Samen lekker eten met een praatje en een glas. Ja! de dementen, hè? Want ooit komt er een tijd, dan word je echt 50, zoals ik bijvoorbeeld, 51. Ik ben ook jong geweest, al lijkt het soms ver weg. Ik wil er graag nog van vertellen, van toen ik jonger was en wat ik heb beleefd. Een heel verhaal kun je wel stellen, zullen we nog één keer aan de zwier. Want nu, nu zijn we hier. Zullen we nog één keer aan de zwier. Maar zullen we nog één keer aan de zwier? Zullen we nog één keer aan de zwier? Nog één keer aan de zwier. Nog één keer. Want nu ben ik nog hier. Cato Fluitsma, oh yeah! Woe, live in mijn woonkamer, live op Radio Paddepoel. Want, dat heb ik misschien niet verteld, maar dit stuk van het feestje wordt live uitgezonden op online radio. Want hè, ja, fuck it, waarom niet? Hè? Waarom niet? Dus dankjewel Cato, dit was echt geweldig. Willen we nog een zeemansbanger? Ja! Ja, we... Ik wil wel bier. Kan iemand dat voor me regelen? Er staan heel veel mensen tussen mij in het bad. Ik heb tegenwoordig een concept op de rails met kaartjes, allemaal liedjes die ik ken. Oh ja. Mag ik één pakken? Ja, even schudden. Meezingers, hè? Wat hoor ik? Ik ken ze bijna al heel goed, dat iets minder. Dus ik hoop wel dat je er één trekt in kunt komen. Maar Lot zal het wel mooi. Dat is de juiste. Kijk, ik kan het heel erg. In mijn leven heb ik dit opgebouwd. Ik zat de hele tijd te proberen dat geluid bij te krijgen. How to murder her. Ja, ongelooflijk. Knap, en dat op je 38ste. Ja. Wauw, ik mag er even pakken. Goed concentreren. Goed concentreren. Ja, je wilt deze heel graag. Oh no. Echt ook hele stomme bij. Lolo mi boto. Mee naar buiten allemaal. Oh, yeah. Oh jee, wat heb jij allemaal voor dingen op kaartjes geschreven? Goed concept, het dorp. Hallo, het dorp, wat willen mensen? We doen alles gewoon een fucking shanty liedje. Ik had ze gewoon even moeten uitzoeken. Je kan toch gewoon... Kato, doe een eigen liedje. Doe een eigen liedje, doe een... Ja, doe een eigen liedje. Ik sta heel dit zo. Oh, ja, natuurlijk. Oh ja. Is de rechter. De wereld is in crisis, ja, dat weet ik best. Veel zware energieën, die zijn echt funest. Mijn leven is vredig, maar ik ben te vaak alleen. Ik voel me pas gelukkig met jullie om me heen. Samen zijn is fijn. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Samen gaan we als een trein. Ja, het is veel leuker om samen te zijn. Het is wel een liedje uit de... Al wel oud hoor. Het heeft niet zoveel humor, dat is wel jammer eigenlijk. Ja, probeer. Nou, daar raak ik wel zenuwachtig. Dat je het dan niet... Ik weet een leuk liedje. Ik doe mijn wat recente liedje, dat heet Kom maar met je trekker naar de Dam. Die heeft maar 3 akkoorden, dat kan niet mis. Niet dat jij het niet kan, maar dan hoef ik niet te zeggen A, B. Hij heeft geen akkoorden, dus dat is zeg maar het probleem. Hij heeft geen idee welke toon wat is. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, oh ik wou dat je kwam. Wilde verhalen, blijken nu langzaamaan toch schandalen. Wie zijn zij die ons leven bepalen? Wie zijn wij die dit al overkomt? Zoveel misère, zou ik liefst in een hoekje gaan blerren. Word zo moe van de hele affaire. Maar wat schiet ik daar nou mee op? Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker, maar ik wou dat je kwam. Een trekker is een toer, is geen zeemanslied. Vind je deze goed gaan? Een trekker is een trekker. Een tractor, een trekker is een boel. Een trekker is een vogel die vrij is als de wind. Een trekker is een tracker voor het onbehouden kind. Een trekker is een baan, een trekker is gaan. Een trekker een attractie, wie gaat er nog voor staan? Een trekker is zo'n ding, er zit in een geweer. Maar trekker te lang, trekker doet zeer. Nee, dat is prima, dat is prima. Oké, hey. Kato Fluisma. Oh yes. Je kan er boeken op al je kinder- en niet-kindergerelateerde evenementen. Ze doet zeg maar zowel uitvaart als kinderpartijtjes. Als je geld wil besparen, zou je die van jou kunnen combineren. Hier gaan we even ombouwen.